सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधी तमस्तु छेद 175 74 नहीं है 175 निकाल लीजिए। अभी निकाल लिए? कोई कोई बार निकाल लिए? अब चलिए जी, वो कोई बार निकाल लिए क्या? हम आगे हैं बहो हो अजी। हाँ तो वहोर नहीं वरुत्र, तो वहो हो उकारांत पुमलिंग बहु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, नहीं वत् अव्यय पद है। उत्तर पद भूमनी, नकारांत पुमलिंग उत्तर पद भूमन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये हो गया। अयम समास में नहीं समास करते हैं, उत्तर पद भूमि में समास है तो उत्तर पदस्य भूमा, उत्तर पद भूमा पश्चिम को समास हो जाएगा। उत्तर पदस्य भूमा, भूमा कहते हैं बहुत को, बहुत को अधिक को भूमा, तो उत्तर पद से भूमा, उत्तर पद भूमा तस्मिन उत्तर पद भूमि, ये षष्ठी तत्व समास हो गया। और नई वत जो है वो समास नहीं है, नय इव नई वत, नई के समान वती प्रत्यांत है, तो नय इव या नया इवा तेन तुल्यम क्रिया चेद वती, इससे जो है वती करके नई वत बन जाएगा, तो नय इव नई वत नई के समान, नई के जैसा, नई तत्व समास है नई तत्व के जैसा, ऐसा अर्थ हुआ। तो अब जो है अनुवृत्ति इसमें जो है, अनुवृत्ति जो है बहुप्रयोग की अनुवृत्ति आ रही है, बहुप्रयोग 6.2.162 नंबर सूत्र है, बहुगृहा विदमेत सभ्य प्रथम पूर्णयोग क्रिया गणने, तो जो है बहुगृह अलग करेंगे तो बहुगृहा विदमेत सभ्य प्रथम पूर्णयोग क्रिया गणने, इस सूत्र से बहुगृह के अंदर किया, ये जो लग गया इसलिए बहुगृहा बन गया, तो बहु बहुगृह इसके अंदर किया रही है इसमें। और इसमें जो है बहुग्रहों के साथ साथ अंतः का अधिकार भी चल रहा है, अंतः जो है उसका अधिकार चल रहा है अंतः। हालांकि अनेक सूत्र है, अंतः 6.2.143 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय दूसरा पाद का 143, ये जो अंत सूत्र है ये अधिकार सूत्र है अधिकारोयम, तो इससे आगे जो कुछ भी कहेंगे और इस अंत का अधिकार समाप्ति पर्यंत तक, छठा अध्याय दूसरा पाद का जो समाप्ति पर्यंत तक जाएगा, पाद की समाप्ति पर जो इसका अधिकार जाएगा, तो इससे आगे जो भी विधि की जाएगी, इसके आगे जो कुछ भी कहा जाएगा, इतः यदितः ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः तत्र समासस्य उत्तरपदस्य अंतः उदात्तो भवति, तो ये जो है इससे आगे जो कुछ भी कहेंगे, जो भी विधि करेंगे उसमें अंतः ये पद पहुंच जाएगा, तो इसमें जो है उत्तर पदस्य उदात्त, ये जो है उत्तर पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है, उदासता से मृत्यु आ रही है, दोनों के बीच अंत में भी आ रही है और बहोर नहीं वो दूसरा पद भूमि में भी आ रही है। तो ये जो है एक सूत्र है उत्तर पदादि वो जो है उत्तर पदादि उससे केवल मात्र उत्तर पदस्य उत्तर पदादि ये भी अधिकार सूत्र है। छठा अध्याय दूसरा पाद का 111 नंबर सूत्र है 111। इससे उत्तर पदादि की अनुमति आ रही है, तो सॉरी उत्तर पदादि में से उत्तर पदादि का समास है उत्तर पदस से आदि उत्तर पदादि ऐसा है। तो उत्तर पदस से इतने पद का ही इतने ही पद उत्तर पदस उत्तर पदादि में जो उत्तर पदस से है षष्ठी विग्रह करने के बाद तो वह उत्तर पदस से की अनुमति आ रही है। उत्तर पदादि 6211 से उत्तर पदादि की अनुमति आ रही है। और इसके पश्चात जो है उदात्त जो है उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है, उदात्त की भी अनुवृत्ति आ रही है। ये उदात्त जो सूत्र है आदि उदात्त 6264 छठा अध्याय दूसरा पाद का 64 नंबर सूत्र है। देखिएगा छठा अध्याय दूसरा पाद का 64 नंबर सूत्र है आदि उदात्त इससे उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है। मतलब उदात्त ये इसकी जो अनुवृत्ति है छठा अध्याय दूसरा पाद का 198 198 तक जाती है। माने सक्षम चाक्रांता यहां तक जाती है। नहीं पूरे लास्ट तक जाएगी ये ना उत्तर पद आदि उदात्त जो उदात्त पद है वह अंतिम सूत्र तक परादिश छंदसी बहुलम यहां तक उदात्त मैंने लास्ट तक अंतिम तक उदात्त की अनुमति जा रही है। तो वहोर में पदोत्तर पदभूमि में उत्तर पदादि से उत्तर पदस्य इसकी अनुमति आ रही है। उत्तर पदस की अनुमति आ रही है और उत्तर पदादि जो है 6264 नंबर जो सूत्र है उससे सॉरी 6264 जो आदि उदात्त है इसे उदात्त की अनुमति आ रही है और जो अंत जो है उसकी भी अनुमति आ रही है। तो अंत ये वाला नहीं दो अंत है तो आगे वाला जो अंत है अंता तो 6292 है 92 है छठा अध्याय दूसरा पाद का 92 है परंतु वो अंत अनुमति नहीं आ रही है। इससे आगे वाले जो अंत है उसकी अनुमति आ रही है, उसका अधिकार चल रहा है। बस इस चीज को समझना है 6247 जो है उसका अधिकार आ रहा है। उत्तर पदादि 6211 से उत्तर पदस के अंदर आ रही है। तो अब जो है बहुप्रियो अंता उत्तर पदस उदात्त इसकी जो अनुमति आई अब इसका जो है हम अर्थ करेंगे अन्वय करेंगे। तो अर्थ हो गया जो उत्तर पदस्थ की जो अनुवृत्ति आ रही है, उत्तर पदस्थ की जो अनुवृत्ति आ रही है वो अर्थ अलग, उत्तर पदस्य, उत्तर ये जो है उत्तर पद भूमि में उत्तर पद से भूमा, उत्तर पद भूमा तस्मिन उत्तर पद भूमि, तो जो उत्तर पद के भूमा बहुत्व होने पर उत्तर पद के माने उत्तर पद माने यहाँ पर पद माने पदार्थ, उत्तर पद से भूमा उत्तर पद भूमा माने उत्तर पदार्थ से भूमा, उत्तर पद के अर्थ के बहुत्व होने पर, उत्तर पद का अर्थ भी तो बहुत होगा ना जी, उसमें आप लक्षण करेंगे उत्तर पद माने उत्तर पदार्थ क्या, तो उत्तर पद भूमि सती माने उत्तर पद के बहुत होने पर, भूमा होने पर, अधिक होने पर, बहुत होने पर, या उत्तर पद के बहुत कहने में ऐसा उत्तर पदार्थ से बहुत या उत्तर पद भूमि भूमि या भूमि अर्थे अर्थ ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि उत्तर पद भूमि उत्तर पद के बहुत्व अर्थ में मतलब उत्तर पदार्थ के बहुत्व अर्थ में बहु है, उत्तर पद के बहुत्व अर्थ में जो बहु है उत्तर पदार्थ के बहुत्व, यहां पर देखें ना बहव्य खट्वा यस्मिन प्रदेशे, इस पर समझिए वह खट्वा यस्मिन प्रदेशे, तो पूर्व पद है बहु उत्तर पद है खट्वा, तो खट्वा जो पदार्थ है खट्वा जो पद है उसका जो अर्थ है, तो उत्तर पद के बहुत्व अर्थ में बहु शब्द है यहाँ पर बहव्य खट्वा, तो यहाँ पर बहु शब्द जो है किस पद के अर्थ को कह रहा है, बहुत सारी खाटे हैं जिस स्थान में, तो वहां पर खाट को कहा जा रहा है खटवा को कहा जा रहा है, तो यहां पर कहते हैं उत्तर पद भूमि बहुत, उत्तर पद के बहुत्व अर्थ में बहु शब्द से उत्तर हो जाएगा उत्तर पदार्थस्य या उत्तर पद भूमि बहुत्वे अर्थे बहुह शब्दा पर नैवत भवती नैवत स्वरो भवती नैवत स्वरो भवती, तो यहां पर ये कह रहे हैं बहु मैंने बहु से उत्तर नहीं के समान स्वर होता है, नहीं बत स्वर होता है, कब जब वह बहु शब्द उत्तर पद भूमि उत्तर पद के बहुत्व को कहता हो, तो उत्तर पदस्य भूमि यो बहु शब्द तस्मात परह नहीं स्वरो, तस्मात परह नहीं वक्त स्वरो होती नहीं के समान होता है, नहीं के समान स्वर होता है, भाई नहीं के समान स्वर होता है का मतलब क्या हुआ जी, नहीं के समान स्वर होता है का मतलब ये हुआ कि नहीं और सु से उत्तर अंतोदात्त कहा है, नहीं सुभ्याम छठा अध्याय दूसरा पाद का 172 नंबर सूत्र देखो 6-2-172 मिला इसी के ऊपर जो है कुछ ऊपर देखिए 6-2-172 तो ये कहता है बहुव्रीहि समास में नहीं और सु से उत्तर नहीं और सु से परे उत्तर पद जो है उसको अंतोदात्त होता है, अंत की अनुति आ रही है इसलिए अंत नहीं, और सु से उत्तर पद को अंतोदात होता है, उत्तर पद में अंत को उदात्त होता है। तो उसी तरीके से जैसे बहुव्रीहि समास में नहीं और सु से उत्तर, नहीं और सु से परे उत्तर पद को अंत में उदात्त, अंत उदात्त होता है, उत्तर पद के अंतावयव जो है उसके स्थान पर उदात्त आदेश होता है, उदात्त स्वर होता है, अंतोदात्त होता है, ऐसे ही बहु से उत्तर भी अंतोदात्त हो जाएगा। माने नहीं और शुरू से उत्तर जो कहा, परे जो कहा कि अंतोदात्त, उसी तरीके से बहु से उत्तर भी अंतोदात्त होगा यदि वह बहु शब्द उत्तर पद के बहुत को अर्थ को जब कहता हो तो। समझ में आया जी? माने उत्तर पद भूमि बहु शब्दात परम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवती, क्योंकि नैवत कहा ना, नैवत कार्यम भवती का मतलब हुआ कि नैवत कार्यम भवती मतलब यथा नई सुभ्याम बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास से यथा नई सुभ्याम पर अंतोदात्तम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति तथैव तथैव बहुव्रीहि समास से उत्तर पद भूमि अर्थे बहु शब्दात पर उत्तर पदम अंतोदात्तर भवति, परम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। समझ में आया जी? पहले तो ये बस इसका शब्दार्थ ये हुआ कि उत्तर पद भूमि अर्थे बहु परम नैवत कार्यम भवति, यहां पर कार्यम भवति ले लीजिए, नैवत कार्यम भवति, क्या हो गया जी? उत्तर पद भूमि अर्थे बहु शब्दात परम नैवत कार्यम भवति। और सभी को समझ में आ गया? अनंत जी समझ में आया? अनंत जी? जी आया सर। मैंने बहुव्रीहि समास उत्तर पद भूमि अर्थे बहु शब्दात परम नैवत कार्यम भवति, ये हुआ। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? उत्तर पद के भूमा अर्थ में, उत्तर पद के बहुत्व अर्थ में, बहुत कहने में, उत्तर पद को बहुत कहने में बहु शब्द से परे नई के समान कार्य होता है, ये हिंदी में हुआ। कहने का हुआ कि उत्तर पद के बहुत अर्थ में, उत्तर पद के अर्थात उत्तर पदार्थ के बहुत अर्थ में जो बहु शब्द, उस बहु शब्द से परे नई के समान कार्य होता है। अर्थात जैसे नई सुभ्याम, नई और बहु की समान में नई और सु से उत्तर, उत्तर पद को अंतोदात्त होता है, इसी तरीके से यहां पर बहुव्रीहि समास में उत्तर पद भूमि अर्थ में, उत्तर पद के बहु अर्थ में जो बहु शब्द है उससे परे उत्तर पद को अंतोदात्त हो जाएगा। समझ में आया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ, तो अब आइए इस पर हम घटाते हैं तो समझ में आएगा। तो यहां पर देखो बहु खट्व क, बहु खट्व क, यहां पर बहु जो शब्द है उत्तर पद में जो खटवा है उसके बहुत्व को कह रहा है। तो उत्तर पद के बहुत्व, उत्तर पदार्थ के बहुत्व या उत्तर पद के बहुत्व को कहने में जो बहु शब्द है, बहुत्व को कहने वाला जो बहु शब्द है उससे परे नहीं के समान कार्य हो जाएगा, अर्थात उससे परे नहीं के समान कार्य हो जाएगा, अर्थात कि नहीं और सु के बाद में जो उत्तर पद को अंतोदात्त होता है, इसी तरीके से उत्तर पद में जो खट व क है उसको अंतोदात्त हो जाएगा। समझे? तो नई सुभ्याम ऐसे ही एक सूत्र है, नई सुभ्याम जैसे नई और सू से उत्तर परे उत्तर पद को अंतदात होता है, इसी तरीके से एक सूत्र है इसी के ऊपर ह्रस्वान्तेन त्यात पूर्वम, क्या जी ह्रस्वान्तेन त्यात पूर्वम, इसी के ऊपर 174 नंबर सूत्र ह्रस्वान्तेन त्यात पूर्वम 174 है। तो ह्रस्वान्तेन त्यात पूर्वम, ह्रस्वान्तेन त्यात पूर्वम क्या कहता है जी? ह्रस्वान्तेन त्यात पूर्वम कहता है वचन है और पूर्वम सर्वनाम नपुंसक लिंग प्रकरण के एक वचन है। तो ह्रस्वान्त मने ह्रस्व अंतो यस्य यस्य ह्रस्वान्त, ह्रस्व अंतावयव है जिसका, जिस मने यस्य उत्तर पदस्य, उत्तर पदस्य के समय वृत्ति आ रही है। तो ह्रस्वान्त ह्रस्व अंतावयव है जिस उत्तर पद का, उसको कहेंगे ह्रस्वान्त, तस्मिन ह्रस्वान्ते, ये हुआ बहुव्रीहि समास। और अंत्य मने अंत्य भवति, अंत्यम है और अनुवृत्ति है वही नई शुभ्याम की अनुवृत्ति आ रही है, बहुप्रयोग की अनुवृत्ति आ रही है और अंत का अधिकार चल ही रहा है, उत्तर उत्तर पद से उत्तर पद से आ ही रहा है, उदात्त आ ही रहा उत्तर पद आदि उन्होंने आदि उदात्त से उदात्त की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो क्या हुआ ये अथवा कि बहुप्रयोग समास से नई सुभ्याम परे, मैंने बहुप्रयोग समास में नई और सु से परे उत्तर ह्रस्वान्ते ह्रस्वान्ते उत्तर पदे, ह्रस्वान्त मने बहुव्रीहि समास में नञ् और सु के बाद में ह्रस्वान्त उत्तर पद। देखो बहु खट्व का बहुव्रीहि समास है बहु खट्व, और इसमें बहुव्रीहि समास में नञ् और सु से परे, तो यहां नञ् सु नहीं है बहु खट्व में, नञ्वत् कार्य कहा है। तो जैसे ह्रस्वान्तेन त्यात पूर्वम, जैसे यहां पर ह्रस्वान्तेन त्यात पूर्वम, जैसे ह्रस्वान्तेन त्यात पूर्वम नहीं और सु से परे ह्रस्वान्त उत्तर पद में, ह्रस्वान्त उत्तर पद में अंत्य अंत्य से पूर्व अंतिम जो है उससे पहले उदात्त होता है, इसी तरीके से हो जाएगा। जैसे नई सुभ्याम कहा कि उत्तर पद को अंतोदात्त होता है, नई सुभ्याम समान रूप से कहा, और कपि पूर्वम है कि कप के परे रहते पूर्व को, नई और सु से उत्तर पद के नई और सु से परे उत्तर पद को जो है कप के परे रहते उत्तर पद के उत्तर पद के पूर्व पूर्व मने कप के परे से पूर्व कप के परे रहते पूर्व को उदास होता है, कपि पूर्वम कहता है, और ह्रस्वांत क्या पूर्वम कहता है कि नई और सू से परे, नई और सू से परे ह्रस्वांत उत्तर पद में अंत से पूर्व को उदास होता है, ये कहा। तो तीन सूत्र है नई वत् कार्य के लिए, एक नई सुभ्याम है, दूसरा कपि पूर्वम है, तीसरा ह्रस्वांतेन्त्यात् पूर्वम है। ये तो ये एक अंतोदात्त करता है, एक पूर्व को उदात्त करता है, पूर्व के पूर्व का अंतोदात्त करता है, और एक जो है ह्रस्वांत उत्तर पद में अंत से पूर्व को उदात्त करता है, ये है। तो ये सब हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो है कि नई और सु से परे जैसे ह्रस्वांत उत्तर पद, ऐसे ही बहु से उत्तर जो ह्रस्वांत उत्तर पद क है कप के परे रहते, क जो है वो कप के परे रहते, क माने कप, जैसे कप के परे से नई और सु से उत्तर ह्रस्वांत पद में अंत से उदात्त होता है, ऐसे ही बहु से उत्तर, बहु से परे ह्रस्वांत उत्तर पद में अंत से पहले उदात्त हो जाएगा कप के परे रहते, जैसे कप के परे से करता है ऐसे यहां पर कप के, तो यहां पर कप है ही, इस कप है, इस कप के परे रहते ह्रस्वांत जो उत्तर पद है खट्व, ह्रस्वांत जो उत्तर पद है उसके पूर्व जो खकारोत्तरवर्ती अकार है उसको उदात्त हो जाएगा, ख के अ को उदात्त होगा, उदात्त प्राप्त होगा, समझ गए जी? हाँ, फिर एक बार मैं बोलते रहा हूं, शायद बिल्कुल वाले को समझ में आया ना आए। नैवत कार्यम का है बहोर में उत्तर पद भूमि, तो नैवत माने नई सुभ्याम कपि पूर्वम ह्रस्वांतेन त्याग पूर्वम, ये तीनों जो है नई और सु से उत्तर, नई सुभ्याम नई सु से उत्तर, उत्तर पद के को अंतदात करता है, कपि पूर्वम कहता है कि कप के परिणते नई और सु से उत्तर, नई और सु से परे, नई और सु से नई सुभ्याम नई सु कपि पूर्वम है, नई सुभ्याम पूर्व, नई और सु से पूर्व उदात्त होता है, नई और सु से पूर्व उदात्त होता है, और ह्रस्वांतेन्त्यात् पूर्वम जो कहा वह ह्रस्वांतेन्त्यात् पूर्वम कहा कि नई और सु से उत्तर जो ह्रस्वांत, नई और सु से उत्तर जो ह्रस्वांत उत्तर पद, उस उत्तर पद में ह्रस्वांत उत्तर पद में पूर्व अंत्य माने अंत्य से अंतिम से पूर्व जो अच है, उदात्त इत्यादि अच का गुण है, तो अंतिम से पूर्व जो अच है उसको उदात्त होता है, ये तीनों कह रहा है। तो कपि पूर्वम कप के पद से नई और सु से पहले उदात्त होता है, ये कहा। फिर मैं कह रहा हूं नई सुभ्याम का था नई और सु से परे उत्तर पद को अंत उदात्त होता है, और ह्रस्वांत पूर्व कहता है कि नई और सु से उत्तर ह्रस्वांत उत्तर माने ह्रस्वांत उत्तर पद में अंत से पूर्व उदात होता है। तो यहां जो लगेगा बहु खटको में जैसे ह्रस्वांतेन्त्यात् पूर्वम, बहु खटको में ह्रस्वांतेन्त्यात् पूर्वम होगा, क्योंकि इसमें वहां पर नई सुभ्याम तो केवल सामान्य रूप से कहा कि नई सु से परे, और कपि पूर्वम कहता है कि नई सु से परे कप के परते नई और कप के परते नई और सु से पूर्व को उदात्त कहा है। तो यहाँ पर नई और सु से पूर्व को तो बहु नई के समान हो गया, तो बहु से पूर्व में कुछ है ही नहीं जिसको हो, बहु से पूर्व में कुछ नहीं है क्योंकि नई से पूर्व में वहां पर कहा है। तो यहां पर बहु से कट गया, इसीलिए कपि पूर्वम नहीं लगेगा यहां पर, नई सुभ्याम सामान्य रूप से कहा, परंतु उसका विशेष कहा कि यदि नई और सु से परे उत्तर पद में ह्रस्वांत उत्तर पद होगा तो उसमें अंत से पूर्व होगा। तो यहां पर देखिए नई के समान कहा तो बहु से उत्तर ह्रस्वांत तो उत्तर पद है, उसका अंत जो वकार प्रवृत्ति आकार है उससे पूर्व जो खकार प्रवृत्ति आकार है उसको उदात्त प्राप्त हुआ। कुर्की वाले कष्ट क्यों जा रहा, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग समझे जी, ख के अ को उदात्त प्राप्त हुआ, आप वह कब क्यों जाता है जी बाल बोल। हाँ जी ध्यान से देखो, तो यहां पर ख के अ को उदात्त, वसुधा जी समझ में आ रहा है, स्वाति जी समझ में आ रहा है, तो ख के अ को उदात्त प्राप्त हुआ। परंतु स्थानी बदादेशो नल विधौ, देखिए आदेश स्थानी बद्ध होती, क्या कहा जी आदेश स्थानी बद्ध होती, यहां पर वकार उत्तरवर्ती जो आकार था उसको आपुण्य तरस्याम से जो ह्रस्व हुआ विकल्प से, तो ह्रस्व पक्ष में तो आपको अ आदेश हो गया ना, आबंध अंक के स्थान पर अंतिम अंक को ह्रस्व हो गया तो आ को अ आदेश हुआ, तो उसको स्थानीय के समान यदि मान लेंगे तो अ में आ बुद्धि होगी, अ में क्या बुद्धि होगी जी ह्रस्व, अ में दीर्घ की बुद्धि होगी, तो फिर अब उत्तर पद में ह्रस्वांत मिला क्या बोलो, उत्तर पद में ह्रस्वांत नहीं मिला, तो अंग उत्तर पद में ह्रस्वांत न मिलने से अंत से पूर्व उदात्त नहीं हो सका, अंत से पूर्व उदात्त नहीं हो सका, तो फिर करें बल्कि जो है ठीक है नहीं हो सका उदात्त प्राप्त, मतलब उदात्त नहीं हो रहा है, तो फिर यहां पर कहते हैं कि अनल विधौ, अनल विधौ कहते हैं कि स्थानीय अल को आश्रय मान करके यदि कोई विधि हो रहा हो तो स्थानीय अल जो आ है उसको आश्रय करके यहां पर उदात्त का निषेध विधि हो रहा है, उसमें स्थानीवत नहीं होगा, स्थानीय अल को आश्रय मान करके स्थानीय आश्रय न तो स्थानीय आश्रय विधि, स्थानीय अल को स्थानीय मान अल विधि में स्थानीय अल को आश्रय करके निमित्त मान करके विधि हो रहा हो तो उसमें स्थानीवत नहीं होगा, तो स्थानीय अल जो आ है उसको आश्रय करके यहाँ पर जो है विधि निषेध बने, वहां जो खकार प्रवृत्ति जो आकार है उसको उस ख के अ को उदात्त का निषेध विधि है, यहां पर उसमें स्थानीवत नहीं होगा, तो इसका स्थानीवत नहीं होगा तो फिर ह्रस्वांत इत्याद पूर्वम से जैसे नैवत वो कहा है तो ऐसे बहुर नहीं हो उत्तर पद भूमि, इससे उत्तर पद जो ह्रस्वांत है उससे पूर्व जो खकार प्रति आकार है उसको उदात्त हो गए, उदात्त फिर प्राप्त हुआ, तो फिर यहां पर कहते हैं कि अतः परस्मिन पूर्व विधौ, पर को निमित्त मान करके अत के स्थान में आदेश, तो कप को निमित्त मान करके आपुण्य तरस्याम जो है कप को निमित्त मान करके अच जो वकार उत्तर जो आकार है उसके स्थान पर ह्रस्व आदेश हुआ है, तो पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश और उससे पूर्व विधि कर रहे हैं, उससे पूर्व में विधि कर रहे हैं, तो पूर्व विधव कर्तव्य स्थानीवत भवती, तो पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में तो कब को मान कर ह्रास हुआ था तो पूर्व की विधि में स्थानीवत कर दिया, तो पूर्व की जो विधि है पूर्व में क्या विधि है पूर्व की जो विधि हो रही है उसमें स्थानगत हो जाएगा। तो पूर्व की विधि में जो स्थान मैंने पूर्व में जो है उदात्त का निषेध विधि हो रहा है, मैंने हालांकि यहाँ पर तो अकुमन पूर्व की विधि तो उदात्त हो रहा था, पूर्व खकर करके उदात्त हो रहा था, तो उस पूर्व की विधि में पूर्व में जो है विधि हो रहा था उदात्त हो रहा था, तो पूर्व विधि में स्थानीवत हो जाएगा। तो पूर्व की विधि में स्थानीवत कर दिया, तो स्थानीवत जो कर दिया तो वहोर नहीं और उत्तर पद भूमि जो है इसे नहीं के समान स्वर प्राप्त नहीं हुआ। जब नहीं प्राप्त हुआ तो फिर क्या है, वो जो कपि पूर्वम है ये 6.2.172 उसका नहीं और सु से परे जो है नहीं और सु से परे पूर्व को उदात्त होता है, ऐसा जो कहा था वह चलिए इस पर विचार कर लेते हैं। नई शुभ्याम मैंने कपि पूर्वम 6.2.173 नंबर सूत्र है, 6.2.173 ये कपि जो है पकारांत पुमलिंग कप सप्तमी एक वचन है, पूर्वम सर्वनाम नपुंसकलिंग पूर्व प्रसंग एक वचन है, अनुवृत्ति जो है नई शुभ्याम की आ रही है, बहुदेव की आ रही है, अंतकारिका चल ही रहा है, उत्तर पदस्थ उत्तर पदार्थ उत्तर पदस्थ की आ रही है, उदात्त की आ रही है, आदिलात से उदात्त की उन्नति आ रही है। तो अथवा कि नई शुभ्याम नई शुभ्याम पर नई उत्तर पदस्थ की भी उन्नति आ रही है ना जी, तो अर्थ क्या हो गया, मैं उसमें गलत अर्थ कर दिया, उत्तर पदस्थ की भी उन्नति आ रही है, तो नई शुभ्याम पर नई और सु से उत्तर नई शुभ्याम उत्तर से उत्तर पदस्य नई शुभ्याम उत्तर से उत्तर पदस्य उत्तर पदस्य पूर्वम उत्तर पदस्य पूर्वम उदात्तम भवति, पूर्वम उदात्तम भवति कपि परतः, तो पहले कपि पहले यही कि कपि परतः नई शुभ्याम नई शुभ्याम उत्तरस्य उत्तर पदस्य पूर्वम अंतोदात्तम भवति, अंत की व्यंजक्ति आ रही है ना कि पूर्वम अंतोदात्तम भवति, फिर कट गया। पूर्व अंतोदात्तम भवति, पूर्व अंतोदात्तम भवति, पूर्व अंतोदात्तम भवति ये कहा है, दूसरा गलती है लग रहा है। तो यहां पर अब देखिए जैसे कपि पूर्वम से जो अक्सर पढ़ लेंगे इसको तो पूरा समाप्त करो, जैसे कपि पूर्वम है इस कपि पूर्वम में नई और शुरू से उत्तर उत्तर पद के हाँ हेलो किसका फोन आ गया था, हेलो बीजी बता रहा है, चलिए इधर देखो कपि पूर्व में बता रहा था, कपि पूर्व में बता रहा हूं कि नई और सु से उत्तर उत्तर पद को उत्तर पद के पूर्व उत्तर पद के पूर्व को अंतोदात्त होता है, उत्तर पूर्व के पूर्व को अंतोदात्त होता है। म्यूट करो भाई, उत्तर पद के म्यूट करो, म्यूट म्यूट करो बाल बोध जी। म्यूट करो बाल बोध जी। तो कप के परे रहते उत्तर पद के पूर्व को अंतदात्त होता है, जैसे अकुमारी को देशा, हेलो मैं बोल रहा हूं म्यूट करने के लिए, आपकी आवाज आ रही है। म्यूट करो म्यूट, म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो श्रवण? जैसे उदाहरण में कपि पूर्वम का जो उदाहरण इसमें दिया है, जैसे अकुमारी को देशा, ऐसा देश जिसमें कुमारी नहीं है। म्यूट करो ना भैया, म्यूट नहीं करने आता है क्या? कभी कभी भूल जाते हो म्यूट करना। नहीं म्यूट नहीं है वहां पर, म्यूट बटन है, म्यूट पर बटन को दबाओ। म्यूट नहीं हो रहा है, इसको तो तुम खुद काट करते हो इसलिए नहीं होता है। अब सब उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, दूसरे को समझ में नहीं आएगा, तुम्हें ही नहीं समझ में आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। चलो जी, तो जैसे अकुमारी को देखा, अब्रह्म बंधु कह, सुकुमारी कह, सुब्रह्म बंधु कह, यह उदाहरण। तो यहां पर बोल रहे हैं कि बंधु कह अकुमारी कह, तो क जो है कप है, उस कप के परे रहते नहीं और सु से परे उत्तर पद जो कुमारी है, उत्तर पद जो है कुमारी है, कुमारी है, तो उस कप के परे रहते पूर्व में, कप के परे रहते जो पूर्व में कुमारी है उसको अंतोदात्त होता है। पहले का अभिप्राय है कि कुमारी में जो ई है उसको उदात्त हो जाता है, क्योंकि कपी परता पूर्व सप्तमी है, नई सुभ्याम पंचमी है, कपी पूर्व सप्तमी है, कपी सप्तमी है, तो नई और सु से उत्तर, उत्तर पद को कप के परे रहते पूर्व का अंतदात होता है। तो पूर्व है कप के परे रहते, पूर्व है कुमारी, उसका अंतिम है ई, उसको उदात हो गया। इसी तरीके से यहां पर भी बहु से उत्तर जो उत्तर पद जो खट्व है, उत्तर पद जो खट्व है, उस खट को कप के परे रहते पूर्व को खट के बदले पूर्व में जो है, पूर्व जो खट है उसका अंतोदात हो गया, माने व को अ जो है ये उदात हुआ। व का जो अ है, वकार प्रति जो अकार है उसको उदात हुआ, तो व के अ को उदात हो गया। तो बहु खट व, तो व उदात का कोई चिन्ह नहीं होता, तो ओ कोई चिन्ह नहीं होता, तो बहु खट क हुआ। अब इसी में अनुदातम पदम एक वर्जम, एक सूत्र है कि एक को छोड़ करके जिसको उदात कहा है या त्वरित कहा है तो उस उसको छोड़ करके शेष सब अनुदात्त हो जाता है। ये कह रहा है अनुदात्तम पदम एक बंधम, निकालिए 6:1-157 छठा अध्याय पहला पाद का 157 नंबर सूत्र निकालिए। छठा अध्याय पहला पाद का 152 152 ऐसा अनुदात्तम पदम एक वर्गम निकाल लिया। अब एक वर्गम अनुदात्तम पदम एक वर्गम है, अनुदात्तम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथम एक वचन है, पदम अकारांत नपुंसकलिंग पद शब्द प्रथम एक वचन है, एक वर्जम अकारांत नपुंसकलिंग एक वर्ज शब्द प्रथम एक वचन है। एक वर्जम माने एकम वर्ज इत्वा एक वर्जम, उपपद तत्पुरुष समास हो गया, एकम वर्ज इत्वा एक को छोड़ करके, एकम वर्जम माने एकम वर्ज इत्वा ये अर्थ है। तो अनुदात्तम का मतलब हुआ ये अच प्रत्यांत है, अनुदात्तम का मतलब कि अनुदात्ता अस्ति अनुदात्ता संति यस्य इति अनुदात्तम, अनुदात्त है जिसके, अनुदात्त है जिसके, ये तदस्या रूप से जो अच प्रत्यय हो गया तो अनुदात्त वाला ऐसा हो गया, अनुदात्तम का हुआ अनुदात्त वाला। तो यहाँ पर यह है परिभाषा सूत्र है, अनुदात्तम पद में वजन स्वर प्रकरण में परिभाषा सूत्र है, तो बोल रहे हैं कि एक को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, एकम वर्गीयत्व अर्थात यस्मिन पदे यस उदात्त स्वरितो वा विधीयते तब एकम अचम वर्गीयत्व, एकम वर्गीयत्व माने एकम अचम एकत्व माने जिस पद में जिसको उदात्त कहा है या स्वरित कहा है, यस्मिन पदे यस उदात्त विधीयते स्वरित वा विधीयते तम एकम अचम वर्गम वर्ग इत्वा तस्मिन पदे अचो अनुदात्ता भवन्ति, तस्मिन पदे वर्तमाना अचह अनुदात्ता भवन्ति, मतलब उस एक उदात्त या स्वरित को छोड़ करके और जितने भी जो अच हैं उस पद में वह सब अनुदात्त होते हैं। एकम वर्जित्वा सर्वे अनुदात्ता भवन्ति, एक को छोड़कर के सब अनुदात्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो उदात्त कहाँ है, वह नहीं वो कपि पूर्वम जो है, इस कपि पूर्वम से यहाँ पर खटवाओ का वकार समती आकार है वह उदात्त है, उसको छोड़ करके और जितने बच गए, क्या बच गया, ब में अ, हु में उ और ख में अ और क में अ, ये सब अनुदात्त हो गया, सब मैंने अनुदात्त का पड़ी लकीर, जैसे ब के नीचे पड़ी लकीर दे दो, हु के नीचे पड़ी लकीर दे दो, ख के नीचे पड़ी लकीर दे दो और क के नीचे पड़ी लकीर दे दो, मैंने पड़ी लकीर समझते हो ना जी, ऐसे लाइन खींच देना है नीचे में, ब के नीचे लाइन खींचो, हु के नीचे लाइन खींचो, ख के नीचे लाइन खींचो और क जो है उसके नीचे लाइन खींचो और व के अंदर नहीं, व का उदात्त का कोई चिन्ह नहीं है, तो वह वैसा कि वैसा ही रहेगा। तो शेष सब अनुदात्त हो गया, अनुदात्त होने से अब आगे है, अनुदात्त होने से एक सूत्र है उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः 65 नंबर सूत्र निकाल लो 8:4-65 अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 65 नंबर सूत्र है निकाल लो, इसका समाप्त करते हैं पाठ 8:4-65 जल्दी से निकालो। उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः निकाल लिया, उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः निकाल लिया जी, हाँ। तो देखिए उदात्ता अकारांत पुंलिंग उदात्त शब्द पंचवीति एक वचन है, अनुदात्तस्य अकारांत पुंलिंग अनुदात्त शब्द षष्ठीव्यक्ति एक वचन, स्वरितः अकारांत पुंलिंग स्वरित शब्द प्रथमाव्यक्ति एक वचन, तो अर्थ क्या हो गया, बहुत सरल है, उदात्ता परस्य अनुदात्तस्य स्थाने स्वरितं भवति, स्वरितादेशो भवति। उदात्त से उत्तर, तो उदात्त जो अच है, तो उदात्त से उत्तर अनुदात्त के स्थान में स्वरित आदेश होता है। तो यहां पर देखो बहुखट्व का में वकारोत्तरवर्ती व में जो केवल अ है, वकारोत्तरवर्ती अकार, उसको ही उदात्त है, शेष सब अनुदात्त है। ब का अ अनुदात है, हु का उ अनुदात है, ख का अ अनुदात है, रस का जो क है वो अनुदात है। अब उदात्त है व का अ, उस उदात्त से उत्तर जो अनुदात क का अ है आज, उसको स्वरित आदेश हो गया, तो खड़ी लकीर हो गया, क के ऊपर खड़ी लकीर हो जाएगा, तो इसमें स्वर सिद्धि हो गई। ब अनुदात, ब का अ अनुदात, हु का अनुदात, ख का अनुदात, व उदात और क का अस्वरित, ऐसे स्थिति हो गई। मैंने पड़ी लकीर, पड़ी लकीर, पड़ी लकीर, फिर खाली स्थान वहां पर अनुदात हो गया, फिर क में गया खड़ी लकीर हो गया, समझ गए? ईश्वर की सिद्धि है। अनंत जी समझ में आया? जी हाँ, मुझे एक बार फिर सुनना पड़ेगा, सुनिएगा एक बार जो है, बार बार सुनिए, क्योंकि ये जो स्वर प्रकरण, हालांकि सबसे सरल है स्वर प्रकरण, स्वर की सिद्धि, मुझे तो पढ़ते समय स्वर सबसे सरल लगा था, परंतु लोगों को स्वर बहुत कठिन रहता है स्वर की सिद्धि, क्योंकि स्वर के आधार पर ही भेद हो जाता, अर्थ में भेद हो जाता है। जो व्यक्ति अच्छी तरीके से स्वर को जानता है, तो वह जो है शब्द एक ये है, परंतु यदि अंतोदात होगा तो उसका अलग अर्थ हो जाएगा, आद्युदात होगा तो उसका अलग अर्थ हो जाएगा, मध्योदात हो जाएगा या स्वरित होगा, जो कुछ भी है उसका अलग, मैंने अर्थ में भेद हो जाता है, स्वर के कारण अर्थ में भेद हो जाता है। इसलिए इसको अधिक से अधिक आप विचार करेंगे, ये क्योंकि स्वर प्रकरण का पहला ये आ गया बहुखट्व का में, तो इसको यदि आपने समझ लिया तो आगे ऐसे ही स्वर प्रकरण होगा। शब्द सिद्धि की तरह स्वर की भी सिद्धि है, तो स्वर की सिद्धि हमने आपको बताया। और द्रोण जी आपको समझ में आ गया? वसुधा जी आप समझी? स्वाति जी आप समझी? हाँ, तो सुनिएगा, यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर कल पूछिएगा, क्योंकि ये पक्का होना चाहिए, यदि नहीं समझ में आए फिर पूछिए। गुरुकुल वाले को समझ में आया? सुनना, और दूसरी बात ये है कि वहां देखो ना, प्रथमावृत्ति में देखना, हालांकि थोड़ा गलती कर दिया है प्रथमावृत्ति में, ब के नीचे पड़ी लकीर दिया है, हु के नीचे पड़ी लकीर दिया है, ख ठीक है, ख के नीचे दिया है, ख के नीचे भी पड़ी लकीर दिया है, परंतु बहुखट्टुका बनाया है उसमें नहीं दे पाया, ख के नीचे भी पड़ी लकीर दे देना, इसके ऊपर जो है सु उत्पन्न करने से पहले बहुखट्टुका में ब के नीचे पड़ी लकीर, हु के नीचे पड़ी लकीर, ख के नीचे पड़ी लकीर दिया, व के अंदर जो है खाली है, इसमें कुछ नहीं है, ख के अंदर ऊपर खड़ी लकीर है, वो सही है। और नीचे में आप ठीक कर लेना, ब के अंदर पड़ी लकीर ठीक है, हु के अंदर पड़ी लकीर ठीक है, ख के अंदर ये भूल गया है, मैं टाइप में गलती हो गई है, तो इसलिए ख के नीचे भी पड़ी लकीर दे देना, और व खाली है और ख के ऊपर खड़ी लकीर है, तो बस उसको देख करके आपको पता चल जाएगा, इस पर और विचार करना। अब मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।